Уже виписали Єпіфанія, що перед цим намагався накласти на себе руки. І аби не Лаврентій, що нагодився по нужді, то за якусь секунду Єпіфан сукав би ніжками у прогірклому хлоркою повітрі із цупкою дротинякою на шиї. Лаврентій гладив його по голові, а він плакав, каявся, кусав пальці. Єпіфан ще довго проживе, отримає багатий прихід, скоро забуде про свою любов до великого руського народу, а так собі житиме, звичайно, як школяр, який зазубрює вірша, нічого у тому не смислячи. Так і він оглашав свої нехитрі проповіді, сумним поглядом споглядаючи натовп, що відмахував хрести і бив чолом поклони. Мабуть, він у такі хвилини іноді думав про Бога. Принаймні, уже ніколи не встрівав у суперечку там, де мало або зовсім нічого не розумів. Ночами переодягнений, він блукав біля військових казарм у надії зманити якогось курсанта. І досить успішно продвигалась у нього справа. Та ось старі педи підловили його, відтузили великими сімейними парасолями. Коли приїздив папа Іоанн Павло ІІ, Єпіфан гордо шествував на чолі купи бабів у чорних сукнях, замотаних в білі у крапочку хустки, з круглими личками, щоками рожевими, як яблуко. Баби несли у руках транспаранти «Долой католіків-фашистів», до того, як намагалися саботувати відкриття пам'ятника папі у посольстві Ватикана, Єпіфаній не дожив. Його переїхав весільний кортеж, що мчав на вінчання у його ж таки приход. Єпіфаній зовсім не мучився. Він підлетів у повітря великою чорною комахою, а коли опустився, то вже без духу гепнув кривавим урвищем на теплий прогрітий до м'якого асфальт. Він мав безліч зв'язків, проявляв ініціативу і таке інше, тому похорон був надто пишним. Хоча декотрі запеклі православні ортодокси зле щось поговорювали між собою, мовляв, хто прибрав Єпіфанія? Бог чи його вічний противник? Останнє лишилося без відповіді. У цьому зболтаному жовтком з рідкими дощами серпні об'явився ще один тяжко хворий. Учитель фізики. Низькорослий, піджарий, міцний, як горіх, з хворобливим рум'янцем на усю щоку чоловік. Він тільки починав кашляти, але вже давалися ознаки його клята хвороба – сухоти. Доки Микола Санич копошився і вошколупився із документацією, щоб відправити учителя в диспансер, він бездіяльно вештався і нудив світом. Він чіплявся до хвороби, аби тільки зігнати отой внутряний неспокій, що часом переростав дивним чином у злість. «Нема порядку! Так ви, сволоцюги, помрете у свинюшнику! Не інакше вам треба було б вигадати десяток Сталіних, щоб ви потолоч зрозуміли!» Він захоплювався до істерики, так що йому доводилося виписувати зайву дозу снодійного. Він запалювався, що той мазохіст. Іноді учитель отримував пописку, тоді кілька днів в ряд скулив, як сука. Його так і прозивали вчитель. Цей учитель бризкав слиною, від нього смерділо, як від двох десятків кнурів. Але ходив він гоноровито, виставивши свої груди по-спортивному. Він писав кляузи. У справі анонімок годі дошукатися управнішого. Майстер золотого пера. Билетрист найвищої проби. Він вичував пороки і підписувався під воззваннями скривджених. Він підтримував однією рукою фемінізм, іншим боком він приставав до мусульманських фундаменталістів. Цей ублюдок щиро диктував Коран, Святе Письмо, Тору і Талмуд. Він устигав де тільки міг, бо дійсно кращого, щоб запудрити мізки, не дошукатися по усіх регіонах. Одягав він витертий костюм трійку, чепурив свою борідку а-ля Че Гевара і, звісно, надсадно кашляв, що дійсно рятувало його від скорої розправи знудьгованих соснівських мужиків, які, звично, тягнули ряду махру різали в дурня і 21, а вночі –